sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W Warszawie z kanclerz Niemiec będzie rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Były szef NATO popiera pomysł utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Podczas akcji Znicz policjanci przypominają pieszym o odblaskach. Kanclerz Niemiec w Warszawie z Angelą Merkel spotka się premier Mateusz Morawiecki. Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że rozmowy będą dotyczyły gospodarki, polityki europejskiej i bezpieczeństwa. Spraw do omówienia jest wiele, mówił w salonie politycznym Trójki były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. No to jest kwestia bezpieczeństwa, chociażby w Europie i w naszym regionie, wzajemnych relacji od historii po kwestie bieżące. No, chociażby ostatnie problemy z reparacjami, dlatego że on już zaczyna żyć odrębnym życiem, zaczyna być już w publicystyce też politycznej. Na ten temat trzeba wspomnieć, bo być może Niemcy będą też pytać, w którym kierunku chcemy iść. W którym kierunku powinniśmy iść? Powinniśmy iść w kierunku jakiejś umowy jednak o rozliczeniu tej kwestii. Z kanclerz Merkel przylatuje do Warszawy większość niemieckich ministrów. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe rozpoczną się po godzinie 11 od spotkania premiera i kanclerz w Belwederze. Były szef NATO popiera pomysł utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. W rozmowie z Polskim Radiem Anders Fogh Rasmussen podkreślił, że projekt ten powinien być dokładnie przedyskutowany ze wszystkimi krajami członkowskimi paktu. Były przewodniczący sojuszu powiedział, że stała baza USA w Polsce może poprawić bezpieczeństwo regionu. Jestem jak najbardziej za stałą obecnością wojsk NATO w Polsce, ale równocześnie zgadzam się, że ta decyzja musi zapaść na bazie jedności wszystkich sojuszników. Trzeba więc o tym ze wszystkimi dyskutować. Uważam to za dziwne, że nie mamy żadnych baz w pobliżu Rosji, gdy to właśnie Rosja jest teraz największym zagrożeniem. We wrześniu prezydent Andrzej Duda zaproponował amerykańskiemu prezydentowi, że baza mogłaby nazywać się Fort Trump, a Polska może przeznaczyć pieniądze na wsparcie inwestycji. Szybko zapadający zmrok, zmienna pogoda, słaba widoczność powodują, że jesienią i zimą na drogach ginie najwięcej pieszych. Podczas trwającej do niedzieli akcji Znicz policjanci przypominają też o odblaskach, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Najlepiej umieszczone na wysokości kostki, kolan, gdzieś niżej, bo światła samochodu oświetlają najpierw nogi. W ten sposób pozwolimy kierującemu na zauważenie nas odpowiednio wcześniej. Podczas akcji policjanci przeprowadzą więcej kontroli, zwłaszcza na głównych trasach i wokół cmentarzy. Sprawdzają między innymi prędkość, sposób przewożenia pasażerów i trzeźwość kierowców. Chamonix jest tym dla Alp, czym Zakopane dla Tatr. To stolica alpinizmu i narciarstwa. Tu odbyły się pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie i tu na miejscowym cmentarzu można się doszukać polskich śladów. Marek Brzeziński. Stroma, pionowa ściana skały wbijającej się w chmury. U stóp ściany wśród skrzypiących świerków niewielki cmentarzyk. Tutaj chowani są ci, których ciała odnaleziono w górach. Symboliczne groby są tych, którzy na wieki spoczęli w szczelinach lodowców. Tablica upamiętniająca Wawrzyńca Żuławskiego. Jego ojciec Jerzy był znanym pisarzem, brat Marek malarzem. Urodzony w Zakopanem Wawrzyniec, profesor Szkoły Muzycznej w Warszawie i w Łodzi, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, był kompozytorem, pisarzem, taternikiem i alpinistą. Zginął pod lawiną, śpiesząc z pomocą zaginionym alpinistom, w tym Stanisławowi Grońskiemu, też żołnierzowi Polski Podziemnej, który zginął pod Mont Blanc. Na cmentarzu w Chamonix widnieje wiele polskich nazwisk, a wśród nich Jacka Winklera, działacza opozycyjnego, który zajmował się przerzucaniem przez Tatry nielegalnej prasy, w tym paryskiej kultury. Walczył z radzieckim okupantem w Afganistanie u boku Masuda. Zasnął na zawsze w czasie wspinaczki w śniegach masywu Mont Blanc. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski jest już w studiu i ma serwis sportowy. I znów kopią w Lotto Ekstraklasie. Przed nami spotkanie w Gdyni. Arka zagra z Pogonią, mówi napastnik gospodarzy Rafał Siemaszko. Pogoń Szczecin zawsze była dla nas niewygodna. No już nie pamiętam, kiedy ostatni raz z nimi wygraliśmy. Zawsze byli, że tak powiem, krok przed nami w tych spotkaniach, czy to u siebie, czy na wyjeździe. Nie potrafiliśmy z nimi wygrać. Jest szansa na przełamanie. Teraz już w piątek kilku chłopaków z podstawowego składu zostało w domu, regenerowało się, przygotowywało do meczu piątkowego. Także myślę, że nie będziemy jakoś bardzo przemęczeni, że to wpłynie na naszą dyspozycję w piątek. Mecz w Gdyni o 18, o 20.30 Wisła w Krakowie spotka się z Piastem. Z reprezentacją Haiti grali w Mistrzostwach Świata WAM w futbolu nasi piłkarze i wygrali po golu w ostatniej minucie 2-1. Tak sobie zaplanowaliśmy ten mecz, żeby on tak przebiegał. Było troszkę szachów, ale niestety to też jest element futbolu. Wreszcie ja cieszę się najbardziej z tego, że zagraliśmy bardzo konsekwentnie i tak jak chcieliśmy zagrać i mało tego, nawet gdzieś w skrytości ducha przewidywaliśmy tego rodzaju scenariusz, że mecz się będzie ważył do ostatnich minut. Mówił trener reprezentacji Polski Marek Dragosz. Dziś nasi piłkarze grają o półfinał mundialu z Angolą. Po piłce tenis i prestiżowy turniej ATP w hali Bercy w Paryżu Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału debla po zaciętym trzysetowym spotkaniu z Pakistańczykiem Quareshiem i Grekiem Tsitsipasem. W dużo istotniejszym turnieju singlowym w ćwierćfinałach same sławy, m.in. Nowak Djokovic, Roger Federer, Aleksander Zwieriew, Marin Cilic, Kei Nishikori i Dominic Thiem. Zaglądamy jeszcze za ocean. Tej nocy odnotowano kilka rekordów i marny występ Marcina Gortata w koszykarskiej lidze NBA. Polak w ostatnim pojedynku grał tylko 9 minut, podczas których nie zdobył nawet punktu, zaliczając dwie zbiórki, asysty i aż 4 faule. Clippers przegrali na wyjeździe z Filadelfią 113-122, dla której był to piąty w tym sezonie wygrany mecz na własnym parkiecie. W najciekawszym czwartkowym spotkaniu Boston pokonał Milwaukee 117-113. Dla Bucks po 7 kolejnych triumfach była to dopiero pierwsza porażka od początku rozgrywek. Zawodnicy Celtics w tym spotkaniu aż 24 razy celnie trafili za 3 oczka. Pod względem zespołowym to nowy rekord w historii klubu. Celtom zabrakło tylko jednego celnego rzutu, aby wyrównać najlepsze osiągnięcie pod tym względem w NBA, które należy do Cleveland Cavaliers ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dość pogodnie, ale na wschodzie miejscami jeszcze deszczowo, a w górach wietrznie. W Szczecinie 13 stopni, w Augustowie 14, we Wrocławiu 16, w Warszawie 17, a w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując dwumetrową lodówkę LG, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając aż 300 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Do Carrefour zawsze dobrze jest zajrzeć, ale w ten weekend rządzi Black Friday. Dostaniesz rabat do 30% w postaci ebonu na wszystkie kołdry, koce, poduszki i komplety pościeli. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert, ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 48 cali, dźwięk Harman Kardon. Teraz za jedyne 1111 zł. Niskie ceny, Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Black Friday? U nas już teraz! Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. Laptop 15 cali HP za 999. iPhone SE 32 giga za 1199. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Partner Gali, lubię, bo polskie. Winien i Ma. Sylwia Hejk, Gabriela Darmetko, Ewa Redel, profesor Elżbieta Mączyńska, SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smitha i Wiktor Legowicz. Zaczynamy! Polsa świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Bo marka, dolar, jen, czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryl. Wyważę, masz jakiś stres, też się stać, no to płać, bez kublami na orbietkę wygrać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz lato, chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, no niby wylewa łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy nie masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. A teraz, z czego śmialiśmy się 32 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Dobijają mnie zmartwienia właśnie z mieszkaniem. Jestem u pani Teresy Timoszenko w Międzyrzeczu przy ulicy Zachodniej, w bloku na pierwszym piętrze, dwupokojowe mieszkanie, pokoiki niewielkie, w sumie te pokoiki mają 23 metry kwadratowe. No za dużo. Uważa dyrektor, że za dużo dla mnie. Proponuje mi kawalerkę. Pokój z kuchnią. Pracowała pani w przedsiębiorstwie remontowym sprzętu wodno-melioracyjnego w Międzyrzeczu. Tak. I z tego zakładu odeszła pani na rentę inwalidzką. Tak. Przeszła na rentę. Posiadała wcześniej mieszkanie zakładowe funkcyjne. W związku z tym faktem utraciła tytuł albo prawo do zajmowania tego mieszkania. Dyrektor przedsiębiorstwa remontowego sprzętu wodno-melioracyjnego w Międzyrzeczu, pan Tadeusz Maciejewicz. I pan ma prawo takiego pracownika z mieszkania usunąć? Tak, gwarantując mu jednak mieszkanie zastępcze, ewentualnie lokal zamienny. Od kilku lat żyjemy w czasach reformy gospodarczej, gdy rozliczenie przedsiębiorstw odbywa się już, tak nazwijmy to w cudzysłowie, w twardych pieniądzach. W tej chwili nie tylko ja, ale załoga przedsiębiorstwa do tej pani albo dla tej pani ze swoich pieniędzy dopłaca. I taki prosty przykład. Za metr centralnego ogrzewania przedsiębiorstwo nasze płaci dla WPC-u około 50 zł za metr kwadratowy, natomiast odpłatność tej pani w tej chwili wynosi 7 zł. Różnice pokrywają nasi pracownicy, konkretnie z zysku przedsiębiorstwa. Jeżeli byłaby pracownikiem, to by na ten zysk wpływała swoją pracą. Nie pracuje, nie wpływa i nie ma prawa. Ale pan proponuje tej pani mieszkanie zakładowe. Nadal będzie miała zakładowe. Ale mieszkanie zakładowe jednopokojowe, a ta pani w tej chwili zajmuje mieszkanie zakładowe dwupokojowe. No ale mówi pan, że teraz straciła prawo, że nie chodzi o metry, tylko o prawo do mieszkania zakładowego. O metry też chodzi, no bo przecież każdy z naszych pracowników chce mieć mieszkanie dwupokojowe, a nie jednopokojowe. A dlaczego ta pani nie płaci nadmetrażu wobec tego? trudno mi powiedzieć. Widocznie tego nadmetrażu nie ma. Proszę, dlaczego ją pan wyrzuca? Daje jej pan inne mieszkanie z powodu tego, że nie ma prawa do mieszkania zakładowego, ale daje jej pan inne mieszkanie również zakładowe. Mówi pan, że z powodu tego, że jej nie przysługują 23 metry, ale mówi pan w tej chwili, że nadmetrażu nie ma. Proszę panią, gdybym mógł ją inaczej zmusić do opuszczenia tego mieszkania, to bym starał się to robić. Ta pani ma dziecko 12-13-letnie. Czy pan chciałby z takim dzieckiem mieszkać w jednym pokoju? Mówi pani, to akurat pytanie nie do mnie, no. Generalnie nie, no ale... No gdybyśmy w taki sposób sentymentalny rozpatrywali wszystkie sprawy, to w przedsiębiorstwie do niczego byśmy nie doszli. Tak było, pani profesor, ale czy tak jest? No tak było, czyli tutaj jest taka dość duża bezwzględność ze strony tego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Równocześnie pokazuje to, że komercjalizacja życia wymaga jednak tej drugiej nogi. Po to, żeby biznes mógł należycie funkcjonować, to jednak te sprawy społeczne muszą być jakoś rozwiązywane. No ale to też pokazuje, że no, mieszkanie jest ciągle, było wtedy i nadal dla wielu grup społecznych jest przedmiotem marzeń porządne mieszkanie. Także i dzisiaj niektóre rodziny mają sporo kłopotów z pozyskaniem mieszkania. Oczywiście mieszkanie jest w brud, ale trzeba mieć odpowiednie środki, żeby je nabyć. Pan Andrzej? No, to jest klasyczny socjalistyczny reportaż interwencyjny w sytuacji, gdzie nie było mieszkań, bo w systemie akurat system nie był nastawiony na produkcję dóbr konsumpcyjnych dla obywatela, tylko na czołgi i lokomotywy, jak w tym przysłowiowym dowcipie, które cały czas taniały, mimo że żywność drożała. I nic dziwnego, że już pod koniec tego systemu ci jednak socjalistyczni menadżerowie no, liczyli dobrze koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa przez całe dekady pełniło taką rolę, że tak powiem, od zapewniając przedszkola w czasy, mieszkania i jedzenie też, bo przecież pamiętajmy, że przy tych przedsiębiorstwach powstawały całe wydziały, które hodowały świnie, kury, żeby tylko wyżywić własnych pracowników. Czyli mieszano wszelkie funkcje gospodarcze, socjalne, i społeczne, i kulturalne, i polityczne, bo przecież trzeba pamiętać, że Zakład Pracy Socjalistycznej wychowywał też pracownika, a także dbając o jego ideowy rozwój. I nic dziwnego, że dochodziło do takich na koniec sytuacji, kiedy najzwyczajniej w tej socjalistycznej gospodarce i przedsiębiorstwach nie było pieniędzy. I liczono, że tu jest 7 zł, tam 50 i się kurczę blade to nie spina. Tym razem piosenki wybiera pani profesor. Co pani proponuje? W takiej sytuacji proponuję starą, dobrą piosenkę Małe mieszkanko na Mariensztacie. Przedmiot marzeń do dzisiaj dla wielu. Małe mieszkanko na Mariensztacie, to moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Mariensztacie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko firanki, fotele dwa. I jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH. Niech będzie jakiś kilim i kwiaty na kominku. Kupimy jakiś serwis, kupimy jakieś szkło. Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku. Pan to rozumie, akcja o. A kiedy nocą księżyc przyjaciel będzie od Pragi przez Wisłę szedł, będziemy z okna na Mariensztacie patrzeć na trasę WZ. Coraz więcej młodych ludzi podejmuje studia za granicą. Jakie są możliwości? To zbadała Gabriela Darmetko. Zagraniczne uczelnie coraz bardziej interesują polskich studentów, a jednym z popularniejszych kierunków jest Wielka Brytania. Właśnie w ostatnim czasie nawet sprawdziliśmy bardzo dokładnie liczby, jakie w Wielkiej Brytanii występują, jeśli chodzi o studentów, którzy próbują swoich sił na tych uczelniach. Magdalena Piórkowska, The Swan School. I 4 ostatnie lata pokazują nam, że na 3 najlepsze uczelnie w Wielkiej Brytanii, czyli Oxford, Cambridge i UCL, dostało się 900 osób na tylko ten pierwszy stopień licencjacki. W związku z tym zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone cieszą się coraz większym powodzeniem, z pewnością też inne kraje Europy. Zdobycie wiedzy na takiej zagranicznej uczelni kosztuje zarówno dużo wysiłku, jak i pieniędzy. Jeżeli chodzi o same koszty, trzeba wcześniej sobie przeanalizować taki wydatek, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest to 9 tysięcy funtów rocznie, plus do tego drugie 9 lub nieco mniej tysięcy funtów za utrzymanie się. W zależności, jakie miasto wybierzemy, wiadomo, że Londyn będzie dużo droższy niż mniejsze miasta. Natomiast do tej pory studenci mieli taką bardzo komfortową sytuację, ponieważ mogli liczyć na pożyczki. Na te 9 tysięcy funtów była zaciągana pożyczka, która jest spłacana dopiero po ukończeniu studiów. Czasami one nawet nie są zwracane, bo musimy osiągnąć konkretny limit dochodów i wtedy rozpoczynamy zwracanie pożyczki. Studia w Stanach Zjednoczonych to już trochę większy wydatek. Tutaj suma, którą należy wydać, ma aż 6 zer. Pierwszy stopień licencjacki, powiedzmy, kosztuje faktycznie około 1 miliona dolarów. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o Harvard, tutaj wszyscy kandydaci są równi finansowo, ponieważ uczelnia najpierw przeanalizuje nasze dokumenty, a dopiero potem zajrzy w portfel rodzica i jeżeli ten kandydat nie będzie miał wystarczających środków, to uczelnia jest w stanie pokryć nawet 100% kosztów nauki i życia. Ukończenie takiej szkoły daje nam prawie 100% gwarancję sukcesu w życiu zawodowym. Przede wszystkim dlatego, że studenci już podczas studiów otrzymują konkretne oferty pracy i to pracodawcom zależy, żeby zatrudnić studentów z najlepszych uczelni. To oni zabiegają o studentów. Przykładem mogą być zarobki już po pierwszym roku. Te zarobki sięgają 50 tysięcy dolarów od 50 tysięcy dolarów. Natomiast po 10 latach pracy jest to około 140 tysięcy dolarów. I mówimy tutaj o średniej, bo są zawody, które są znacznie więcej opłacane. Są to kwoty rzędu 300 tysięcy dolarów rocznie. Tutaj mówimy na przykład o statystyce, czyli takich też zawodach przyszłości. Pani profesor, osobiście zazdroszczę tym młodym ludziom. No właśnie. Tych możliwości jest coraz więcej i to dobrze. To jest i przejaw globalizacji, i przejaw zacieśniania się stosunków pomiędzy poszczególnymi krajami w różnych dziedzinach, także w tej sferze edukacyjnej. Studenci skwapliwie z tego korzystają. Widzę to w Szkole Głównej Handlowej. Szkoła Główna Handlowa ma to do siebie, że z jednej strony napływa bardzo dużo studentów z różnych innych krajów. Mamy ogromną liczbę studentów zagranicznych, a z drugiej strony studenci polscy szukają intensywnie możliwości studiowania za granicą. I to dobrze, bo to są różne formy studiowania, krótsze, dłuższe, pełne. Tutaj była mowa o pełnych studiach, ale są też różne inne możliwości, stypendia w ramach programu Erasmus i innych programach, więc to bardzo dobrze, bo studenci poznają nowe realia, nawiązują się nowe kontakty. Na to nakłada się bardzo dobra możliwość doskonalenia znajomości języka. Potem z tego mogą wynikać różnego rodzaju kontakty przekładające się na gospodarkę polską korzystnie. Z tym, że problem polega na tym, że znaczna część studentów polskich wykazuje się, bardzo dobrze się tam prezentuje i bardzo często dostają oferty od pracodawców bardzo szybko tamtejszych, czyli krótko mówiąc, niestety nie wracają do kraju, a ja wiem coś na ten temat, ponieważ bardzo często piszę różnego rodzaju rekomendacje dla studentów, którzy dostają oferty pracy, ale pracodawca chce mieć opinię o studencie. No tak. Może kiedyś wrócą. Panie Andrzeju. Jest to miara zamożności naszego społeczeństwa, gdzie część rodzin tych biedniejszych dzisiaj, proszę zauważyć, wysyła swoje dzieci na płatne studia do dużych miast, a ci bardziej jeszcze zamożni wysyłają swoje dzieci nie do polskich szkół, tylko za granicę. Także polskie społeczeństwo się wzbogaciło, ale to też jest inna strona tego medalu. Mianowicie kiedyś Paweł Dobrowolski napisał taki artykuł, dlaczego w Polsce nie będzie Harvardu, pokazując, jak w Polsce system jest tak absurdalnie skonstruowane, że uczelnie tego poziomu nigdy w Polsce nie powstaną, bo przypomnijmy, że Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński są w czwartej setce dopiero w rankingu międzynarodowym uczelni na świecie. Stąd jeżeli chcemy mieć jednak ten poziom wiedzy, za który co prawda zapłacimy, ale tak jak było w reportażu, będziemy mieć gwarantowane pieniądze po skończeniu tej uczelni, to niestety zostaje nam tylko emigracja właśnie edukacyjna i studia za granicą, bo żeby w Polsce studiowali nasi obywatele i uzyskiwali taką wiedzę, to naprawdę konstytucja dla nauki nie wystarczy, bo de facto specjalnie aż tak dużo nie zmienia, żeby w Polsce ten Harvard powstał. Ja bardzo lubię, jak pracodawcy narzekają na polskie uczelnie, natomiast bardzo bym chciała, żeby równocześnie zadbali o to, żeby zachowywali się tak samo jak pracodawcy zagraniczni, którzy bardzo dużo środków przeznaczają na polskie uczelnie, a zwłaszcza na Harvard. I w związku z tym niestety w Polsce ci nowobogatcy, zwłaszcza pierwsi, nie mają tego zwyczaju wspierania rozwoju nauki. I to jest problem, dlatego jeżeli już mówimy o tym, że polskie uczelnie są w rankingu gdzieś tam na dalszych pozycjach, to zastanówmy się nad tym, jaki wpływ na to ma biznes. Co zagramy? No, ja proponuję niezapomnianą Agnieszkę Osiecką. Jej tekst Okularnicy jest niebywały, ale tam jest taka fraza, która staje się kompletnie obecnie nieaktualna, bo i nie dla nich Paryże i zagranica i tak dalej, a tymczasem okazuje się, że to właśnie dla nich, obecnie dla studentów. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Debolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Wal i Ubaw ani Lala, ani Buba i tepe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odmają pociągami, potem żenią się żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. itd. itd. Niebawem rusza druga edycja rankingu Lubię, bo polskie. Mamy w tym roku 5 kategorii. Najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt innowacyjny i polska marka. Proponuję, proszę Państwa, abyśmy skupili się na znaczeniu polskiej marki przy robieniu zakupów. Pani profesor, kieruje się Pani tym? Tak, to znaczy to dotyczyć może tylko niektórych produktów, bo większość produktów, zwłaszcza tych wysoko wytworzonych, przemysłowych, typu samochody, telewizory i tak dalej, to są produkty zglobalizowane i tak naprawdę kupując samochód nie do końca wiemy, gdzie dokładnie, która część była produkowana. Ale natomiast z całą pewnością można poprzez zakupy promować polskie produkty, te prostsze, no na przykład żywnościowe. I tutaj świat jest w ogóle zasypany różnego rodzaju produktami. Niestety dominuje w świecie kultura jednorazowości, powierzchowności i niskiej jakości. I dlatego sukces może osiągnąć taki producent i taki produkt może się spotkać z zainteresowaniem, który będzie się z tego wyłamywał, który będzie się wyróżniał właśnie jakością. I Polska ma bardzo dużo takich nisz, które jeszcze pozostają do wykorzystania i nie tylko w przemyśle spożywczym, ale także w innych dziedzinach. Nisze związane z projektowaniem, mamy wspaniałych projektantów i tak dalej, trzeba tylko umiejętnie wykorzystać. Od wielu lat fundacja Firma Rodzinna przeprowadza badania, z których wynika, że Polacy są w coraz większym stopniu skłonni kupować produkty firmy rodzinnej, czyli tam, gdzie za produktem jest właśnie twarz, nazwisko, tradycja i gdzie jest producent znany z imienia, nazwiska. I co ważniejsze, Polacy są gotowi za produkty pochodzące z firmy rodzinnej płacić więcej niż za ten sam produkt, ale pochodzący z międzynarodowego koncernu, prawda, produkowany na masową skalę. Czyli niezależnie od tego, co się wokół nas działo w ostatnich latach, jednak ta samoświadomość konsumentów bez wspierania jakimiś programami, które by nachalnie próbowały narzucić pewną narrację, okazało, sama się zbudowała i ludzie dzisiaj poszukują rzeczy, które są regionalne. Warto zauważyć, jak w ostatnich latach właśnie te polskie lokalne browary, które mimo przeważającej międzynarodowej konkurencji, zalewającej rynek swoimi piwami, nagle wygrały tą konkurencję i to zachodnie koncerny musiały jakby przyjąć tą narrację i zacząć produkować też piwa regionalne, aby na tym rynku dalej się utrzymać. Czyli zaczynamy cenić, co ma wyjątkowy charakter, jeżeli chodzi o właśnie te przynajmniej produkty spożywcze, a w tych produktach spożywczych to jednak większość to będą produkty pochodzenia polskiego wytwarzane tu na miejscu. Co tak, zagramy, tak, pani profesor? Tak, święte słowa, to w pełni dotyczy gastronomii. To, o czym powiedział pan Sadowski, ja proponuję śledzia w śmietanie. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co śliczy bożkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie. Metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Jest jeszcze śledź, nie tanie, metafizyczne danie, jabłoń w tym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona Woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili, są nam szczególnie mili. Dzień zaduszny to dziś. Mam propozycję, abyśmy przypomnieli kilku ekonomistów, którzy mieli decydujący wpływ na rozwój gospodarczy naszej Polski. Najbardziej znani to niewątpliwie Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski, panie profesor. No tak, tylko że tę listę to akurat wymienił pan ekonomistów z okresu międzywojennego, ale ta lista różnych ważnych nazwisk ekonomistów, którzy mieli bardzo cenne pomysły i idee, z różnym skutkiem udawało się lub nie udawało wdrażać, jest bardzo długa i pewnie programu audycji by nam nie cały dzień wystarczyło, żeby wszystkich omówić. Natomiast rzeczywiście to są dwa nazwiska, które wywarły ogromny wpływ na... To są dwie osoby, które wywarły ogromny wpływ na to, co się w Polsce stało. No, pan... Obydwa... Charakterystyczne jest to, że w obydwu tych przypadkach są cechy wspólne w życiorysie. Na przykład obydwa ci panowie, zarówno pan profesor Eugeniusz Kwiatkowski, jak i pan Władysław Grabski, w pewnym okresie pracowali w środowisku uczelnianym, wykładali. Natomiast pan profesor Władysław Grabski był nawet rektorem i prorektorem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, więc to taki może ciekawostka, ale no, przeszedł do historii jako ojciec polskiego złotego, ponieważ to właśnie pan profesor Grabski dokonał reformy walutowej, dzięki której Polska mogła uniknąć tej straszliwej inflacji, jaka charakteryzowała czas po wojnie i tego bałaganu monetarnego, jaki w Polsce był. Andrzej Sadowski. Mało kto pamiętał, że na przykład Eugeniusz Kwiatkowski został powołany przez towarzysza Edwarda Gierka do Rady Budowy Portu Północnego jeszcze. Także to była ostatnia jego rola w życiu, także wykorzystano go do niewątpliwie nie tylko dużej budowy socjalizmu, ale przede wszystkim po raz pierwszy wtedy pojawiła się kwestia nad w tamtym systemie dywersyfikacji dostaw ropy do naszego kraju. Dzisiaj z perspektywy już dziesięcioleci i różnych analiz dotyczących aktywności i Eugeniusza Kwiatkowskiego i Władysława Grabskiego, no, wyłaniają się też inne rysy na tych właśnie czasami spiżowych pomnikach, które im się stawiano. No, jednak ta reforma złotego no miała taki dosyć jednoznaczny wymiar dla polskiego społeczeństwa, bo ona doprowadziła do bardzo dużej pauperyzacji, prawda? W pewnym momencie część naszego społeczeństwa, ta zwłaszcza klasa średnia, po prostu przez tą reformę została zredukowana i to dosyć brutalnie i radykalnie. Także ta reforma złotego ma też inne oblicza, jeżeli poczytamy nawet w literaturze tamtego okresu. A wielkie budowy, które rozpoczął Eugeniusz Kwiatkowski, no, miały też taki charakter, że w pewnym momencie Druga Rzeczpospolita, o czym się jednak nie mówi i nie uczy, ogłosiła bankructwo w wyniku takiego niezwykłego planu inwestycyjnego, czyli ogłosiła moratorium na wstrzymanie spłaty 20 milionów dolarów wtedy. To był rok 36 czy 7. Tak czy inaczej, są to nazwiska, które są w każdym podręczniku. i warto o tych postaciach wiedzieć znacznie więcej niż te krótkie informacje, które w podręcznikach są przekazywane. No na pewno. Pan profesor Kwiatkowski przyjdzie do historii. Gdynianie pewnie mają mu wiele do zawdzięczenia jako twórca Gdyni, ale też wykazywał poczucie humoru, no bo jak po wojnie pan profesor Czesław Bobrowski zaproponował mu stanowisko rządowe, pełnienia funkcji nawet ministra, to powiedział mniej więcej w ten sposób, że no potrafi zrobić, to jest przypisywana jemu, jest ta sentencja, że potrafi zrobić jajecznicę z jajek, ale nie potrafi zrobić jajka z jajecznicy, co było bardzo złośliwe. No i to jemu też przypisywane jest to powiedzenie takie, które do tej pory sobie zadajemy. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Coś no, na pewno wiele osób odwiedzi w Zaduszki groby tych znakomitych ekonomistów. Krakowianie pójdą pewnie na cmentarz Rakowicki, gdzie jest pochowany pan profesor Kwiatkowski. Natomiast ja proponuję, i na pewno będą tam chryzantemy, ja proponuję medialne chryzantemy, złociste. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal? Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się syny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Panie profesor, pani zależało, abyśmy koniecznie przypomnieli działalność profesora Oskara Langego. Dlaczego? No tak, no bo po pierwsze mnie oburza to, że pan profesor Lange padł ofiarą dekomunizacji, to po pierwsze. Po drugie, uznawany, właściwie dwa nazwiska ekonomistów w świecie są powszechnie znane. Mianowicie to jest pan profesor właśnie Lange, i charakterystyczne jest to, że on jest ceniony w świecie, natomiast u nas są różne kontrowersje wokół jego postaci. Ja chciałam przypomnieć taką, no to drugą osobą nie powiedziałam, to jest oczywiście pan profesor Kalecki, ale wracając do pana profesora Lange, to bardzo ładnie to opisane jest w książce, w wywiadzie rzeka pana profesora Belki, który w czasie wizyty u noblisty Miltona Friedmana, rozmawiali o ekonomistach i Milton Friedman zadał panu profesorowi Belce pytanie o polskich ekonomistów znanych, na co Marek Belka wymienił, powiedział Oskar Lange, a Milton Friedman powiedział: proszę pana, Oskar Lange to nie jest żaden polski ekonomista. Proszę pana, to jest ekonomista światowy. I to pokazuje właśnie wymiar postaci tego naukowca, który w tych trudnych czasach próbował wdrażać rozwiązania właściwe dla gospodarki rynkowej. Ponadto prowadził wykłady właśnie także za granicą, był ceniony i sporo wniósł do rozwoju teorii ekonomii. Jest autorem podręczników i wielu publikacji, ale przy tej okazji chciałam też nawiązać do innych nazwisk znanych. Te osoby nie tylko były merytorycznie wybitne, ale też były dowcipne. Chciałam tu wymienić pana profesora Mujżela, pana profesora Trzeciakowskiego, którzy na różnych etapach naszych przemian w Polsce doradzali rządzącym i nawet włączali się w to rządzenie. Ale pan profesor Trzeciakowski był bardzo lubiany wśród studentów i w czasie jednego z seminariów, kiedy wspominaliśmy w Polskim Towarzystwie z okazji pana profesora Trzeciakowskiego z okazji rocznicy jego śmierci, jeden z doktorantów powiedział tak, że kiedy pan profesor Trzeciakowski zlecał jakieś zadanie i student, doktorant odpowiadał, to się nie da zrobić, to się nie da, to pan profesor mówił tak, proszę pana, od nie da, to ja mam Brigitte Bardot. No więc studenci natychmiast musieli się zabierać do roboty. Co zagramy? Ja proponuję, tak, ja proponuję biały krzyż, czerwone gitary klęczą. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, duch przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień świat wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Panie Andrzeju, wstępnie wymienił 6 nazwisk. Wymienię. Adam Krzyżanowski, Adam Hejdel, Roman Rybarski, Wacław Wilczyński, Jan Winiecki i Krzysztof Dzierżawski. To są nazwiska, może tak pokrótce powiem, że akurat w opozycji do Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, no, byli tacy polscy ekonomiści, jak Adam Krzyżanowski, Adam Hejdel czy Roman Rybarski. To akurat można powiedzieć z tego samego pokolenia, bo rodzili się mniej więcej co 10 lat. Adam Krzyżanowski urodził się w 1873, Hejdel w 1893, a Rybarski w 1887. Niestety ci dwaj zostali zamordowani w niemieckim obozie koncentracyjnym. Natomiast Krzyżanowski dożył aż do 63 roku, obserwując, jak Polska zmienia się coraz bardziej, i tego nie mógł zrozumieć chyba. Natomiast byli to ludzie, którzy pokazywali alternatywę dla tych wszystkich etatystycznych i interwencjonistycznych działań, które wtedy rząd II Rzeczpospolitej i rząd PRL-u podjął, chociaż Adam Krzyżanowski był zaangażowany politycznie i w II Rzeczpospolitej, i też na początku PRL-u, kiedy później pozbawiono go możliwości uczenia studentów i zesłano do prowincjonalnej szkoły. W każdym razie w mniejszym lub większym stopniu byli to przedstawiciele polskiego liberalizmu gospodarczego, gdzie Adam Krzyżanowski był stawiany wtedy na równi z Hayekiem, bo ich artykuły mniej więcej były tej klasy i były drukowane w różnych językach na świecie. Pani profesor, ja bardzo się cieszę, że pan Sadowski wymienił właśnie pana profesora Adama Krzyżanowskiego, który był przedstawicielem tak zwanej krakowskiej szkoły ekonomii, ale to właśnie pan profesor Adam Krzyżanowski w 1945 roku był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. I tutaj pan Sadowski wymienił też pana profesora Wilczyńskiego, co też jest charakterystyczna bardzo postać, też bardzo osobna, lubiana wśród studentów. On współpracował po wojnie z panem profesorem wymienionym przeze mnie Mujżelem w ramach Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej. I obydwaj ci profesorowie byli takimi totalnymi liberałami, którzy dawali bardzo dużo swobody pracownikom. Ja byłam sekretarzem tej rady i zawsze miałam kłopot, jak szłam do pana profesora Mujżela i pytałam, no jak ja mam to zrobić? Pan profesor odpowiadał tak: pani Elżbieto, niech pani to zrobi po swojemu, a na pewno będzie dobrze. Więc ja robiłam to po swojemu, ale byłam ciężko przerażona, czy na pewno będzie dobrze. Ale to bardzo było kształcące i takie zobowiązujące. Miałem przyjemność pana profesora Wacława Wilczyńskiego dosyć dobrze poznać, bo też pełnił funkcję honorowego prezydenta Centrum imienia Adama Smitha i Janka Winińskiego, który był też prezydentem Centrum, jednym z założycieli Centrum Adama Smitha, czy Krzysztofa Dzierżawskiego, o którym właśnie profesor Wilczyński pisał, że napisał taką książkę, która jest krótkim kursem logicznego myślenia, że nie sposób właśnie nie zastosować logiki też w rozumowaniu ekonomicznym i że tego typu formy powinny być stosowane w analizie niejako domyślnie. Tak czy inaczej, mieliśmy dosyć dużą przerwę, można powiedzieć, w tym nurcie liberalnym czy wolnorynkowym w polskiej ekonomii, bo on praktycznie przestał istnieć po 1945 roku. Nie był to nurt w jakikolwiek sposób akceptowany i wykładany na uczelni, chociaż właśnie profesor Wilczyński był studentem profesora Taylora, który jakoś tam się jednak ostał w Poznańskim i miał szansę właśnie w pewnym momencie już w 1956 roku po tak zwanej Wilży Gomułkowskiej napisać u niego doktorat. Pani to profesor Taylor też był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tak, tutaj warto zwrócić uwagę, że mało czasu poświęciliśmy stosunkowo panu profesorowi Kaleckiemu, a to jest właśnie obok profesora Lange najbardziej znana postać, ale ja proponuję, panie redaktorze, specjalnie audycję na ten temat, bo pan profesor Kalecki pisał fraszki też. Aha. I w posiadaniu tych fraszek jest pan profesor Osiatyński. Proponuję go zaprosić, może uchyli rąbka tajemnicy. Dobrze, wrócimy. W każdym razie byli to bez wątpienia piewcy wolności, jako nie ma tutaj wymienionego Ferdynanda Zweiga, który też był z tej szkoły krakowskiej, a on uknął właśnie takie sformułowanie, że najlepszą, najtańszą, najskuteczniejszą sztuką rządzenia i gospodarowania jest po prostu wolność. Także to wolność jest fundamentem i tak wynikało z analiz, które przeprowadzali w różnym czasie, w różnym okresie ci ekonomiści, których tutaj miałem przyjemność wymienić, a niektórych nawet przyjemność wymieniliśmy znać. Dwóch współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czyli pana profesora Krzyżanowskiego, pana profesora Taylora. No nie możemy nie wymienić trzeciego, a było ich trzech, pana profesora Edwarda Lipińskiego. Też bardzo barwna postać i też zasługująca na odrębny program. Dziękuję bardzo. Te chwile refleksji zaproponowali dziś Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Ewa Redel, profesor Elżbieta Mączyńska i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a kończymy wspomnieniem. Thank you.